Hiyo ni rahisi mno, ni gumu mno kwa kafir au mtu mwovu. Lazima awe karutubika, mwili wake unambolea kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Hana jambo hilo hawezi kujibu kitu kwa hakika hata kimoja. Hatoweza kujibu suala la man rabbuka, nani mula wako. Atajibu wazi wazi la adri, mimi sijui. Atapojibu la adri, fayakulani lahu, malaika wawili atamwambia yeye, ma dinuka, basi wacha kwanza hilo baadaye. Nini dini yako uliokuwa ukifuata duniani? Fayakulu, atajibu tena kafiri au muovu, yani anashangaa, anababaika, kigugumizi kimemjia, la adri, mimi sijui hata dini gani akifuata hajui. Atajibu hivyo kwa sababu hakuwa ni mja wa Mwenyezi Mungu katika waja wema. Aidha ni kafir au alikuwa ni Muislamu jina, Muislamu wa kuzaliwa na wazee wake, Muislamu wa kanzu na kofia. Hapa atajibu, mimi sijui nikifuata dini gani, hata dini yangu sijui. Basi malaika wataambia, tunakuongoza kwa swala hili, labda tunakupa kidogo leading question, yani hii ni swala kukuongoza. Ma takulu fi hadha ar-rajul al-mab'u alladhi bu'itha fikum, wewe ulikuwa unasema nini kuhusu mtu huyu aliyepelekwa kwenu nyinyi binadamu duniani? Ulikuwa kuitakidi vipi na ukisema vipi kuhusu mtu huyu? Hata swala hili pia litashinda vile vile. Ma takulu, nini unasema fi hadha rajul, kuhusu mtu huyu, alladhi bu'itha fikum, ambaye kapelekwa kwenu nyinyi? Basi naam, hata swala hili tatu, fala yahtadi lismihi, hatoweza kuongoka hata kulijua jina la huyo mtume liko mtume nandi lake, halikuwa kijio. Kwa hivyo fayukalu, hapo patasema kuambiwa yeye, tunakusaidia, hukumbuki jina Muhammad limestajwa sana duniani, Muhammad tunakuongoza. Fayakulu, atababaika tena mpaka katajiwe Muhammad, pia hawezi kujibu kitu. Atasema la adri, mimi sijui, sami'tu nasa yakulu dhaka, niliwasikia watu wakisema sema kuhusu Muhammad. Watu nikiwasikia sana wakisema hivyo, lakini mimi sijui zaidi kuko hapo. Kala, mtume anasema, fayukalu, patasemwa na malaika kuambiwa yeye, ala, kumbe wewe, la daraita, hukuwa ukijua kitu, wala talauta, wala hukusoma kitu, ulikaa duniani ovyo, ukajiachilia ovyo, hukuwasikiliza wasomaji, ukakaa nao pamoja, wanazungumza nini misikitini, wewe ni mja ambaye, la daraita, wala talauta, hukujua chochote, wala hukujitaabisha kusoma chochote. Fayunadi munadin, hapo atatangaza mwenye kutangaza, fisamina samai, ukitokea ulingani wako mbinguni, amkadhaba, huyo amekusha kadhibisha, kasema uongo huyo, safurishu lahu, huyo mtu mtandikieni tandiko lake, minanari uko motoni, mtandikieni motoni huyo mtu. Halafu msha mtandikia motoni, waftah lahu baban, mfungulieni mlango wote ule ila nari, kuelekea motoni, mfungulieni mlango motoni. Hapo sasa, fayatihi min harriha, ukufunguliwa mlango motoni, litamjia katika joto lake sasa, wasamumuha, na utamjia upepo wake wenye kuunguza sana, wenye kuchinja na kuchana mwili wa binadamu kuliko acid ile inavyochana. Moto au upepo unatokea katika jahannam, unakuja mpaka burini pale, ataanza kupata joto lake sasa. Wayadhiku alaihi kaburuhu, na hapo ndipo litapokuwa dhiki kweli kweli juu ya kaburi lake. Hatta takhtalifa fihi adlauhu, mpaka zitatofautiana mbavu zake, za kushoto zende kulia, za kulia zende kushoto, kutakuwa na mparaganyiko wa mbavu zake katika mwili wake, kutokana na joto atalolipata hapo na mbano wa kaburi litakalombana hapo. Wayatihi, hapo tena itamjia yeye, wa fi riwayatin wayumathalu lahu, na atamthilishiwa yeye mfano wa kiwiliwili, rajulun, mtu mwanamme, kabihul wajhi, mwenye uso mbaya mno, kabihu thiabi, amevaa nguo mbaya sana, zimeoza, chafu mno, zinanuka, na yeye mwenyewe hakuja kwa uso mzuri, ni mwenye uso mchafu mchafu. Hapendezi kabisa kabisa. Na hana bashati hata kidogo. Na nguo zake kavaa nguo mbaya, muntanurih, mwenye harufu mbaya mno ya kunuka uvundo. Fayakulu, atasema mtu huyo aliyokuja mpya sasa. Bana wewe mgeni uliokuja kwenye nyumba hii, abshir, mimi nimekuja kukubashiria, billadhi yasuuka, kwa lile ambalo litakuchukiza wewe kuliona kuanzia sasa hivi. Furaha zako zilizokuwa nazo duniani basi hapa zimekatika sasa hivi. Abshir, nakubashiria, billadhi yasuuka, kwa jambo ambalo litakuudhi wewe, takukasirisha. Hadha yaumuka, hii leo ndiyo siku yako, alladhi kunta tuadu, siku ambayo wewe ulikuwa kiahidiwa. Fayakulu, na yeye mauti atajibu, atajibu atamwambia, wa anta, na wewe vile vile. Fabasharaka Allahu bishari, inaonekana wewe Mwenyezi Mungu amekwisha kukubashiria shari. Wewe wewe unaingia mimi kama hivyo, uso gani huo, nguo gani hizo, mtu aina gani wewe? Fabasharaka Allahu bishari, Mwenyezi Mungu akubashirie na wewe shari vile vile. Man anta, kwani wewe nani wewe unokuja hivyo, hamna salamu alaykum, hamna amani, hamna kicheko, hamna bashasha, wewe nani wewe? Fawajhuka alwajhu alladhi, uso wako unaonyesha uso wa mtu ambaye yajiu bisharri, anokuja kwa sharri. Fayakulu, huyo aliyomithilishiwa sawa sana binadamu atajibu aseme, ana amaluka alkhabith, usishangae wewe unijui mimi nani, unijui vizuri mimi. Basi kama unijui mimi, na kukumbusha kwamba mimi ni matendo yako yaliyokuwa mabaya ulipokuwa hai duniani, umefanya na kufanya kadha wa kadha, basi mimi nimekuja sasa hivi, ana amaluka, mimi ni maamali yako, mimi ni amali yako, si mtu mbaya kabisa, si mtu mgeni na wewe. Fa wallahi, na nakuwa pia kwa Mwenyezi Mungu, ma alimtu, mimi sikutambua kwako wewe, illa kunta, isipokuwa nikijuacho mimi kwako wewe, batian an taati llah, ulikuwa ni mzito kwenda katika taa ya Mwenyezi Mungu wewe. Lakini kwa upande wa pili, sari'an ila ma'siyati llah, ulikuwa mwepesi sana kuyaendea maasi ya Mwenyezi Mungu. Wewe ndio ulivyokuwa hivyo, mimi sikutambui vingine. Fajazaka Allahu sharran, hapa leo ndio maana Mwenyezi Mungu amekulipa shari tupu. Thumma yadhiqu ala thumma yuqayyidu lahu a'ma, kisha atafungwa naye kiumbe aliyekuwa kipofu haoni, asamu kiziwi hasikii, abukamu bubu hasemi, fi yadihi marzabatun, kwenye mkono wake kuna vikamato vya koleo vinabana. Anavyo mikononi vile alivyoumbwa, si koleo za kuvikwa pahala, vile alivyoumbwa ana mikamato inamkamata yote yule ndani ya mikono yake. Au barbun, au kuna mapigo ya nyundo. Anasema mapigo hayo au vikamato hivyo, lau dharaba biha jabalun, laiti kama ataamua kupiga jabali kubwa, kana turaban, jabali lile litakuwa udongo pale pale. Kama atainua mkono wake apige kwa mapigo yale, vikamato vile, au nyundo ile ambayo kaja nayo, biyadihi, kwenye mikono yake kuna mirzaba. Mirzaba ama ni vikamatio au nyundo za kimotoni, lau dharaba biha jabalun, laiti kama atapiga kwa nyundo hiyo jabali, kana turaban, jabali litasawijika pale pale, liwe kama ni vumbi. Fayadhribuhu, huyo kiumbe ambaye haoni, kiumbe ambaye hasemi, na kiumbe ambaye hasikii, aina yake ni kama aina ambayo wazungu wamefanya viumbe kama hivyo, kwa namna ya kuchukua umeme kama vile viumbe vya sanamu vya robot. Basi ile wameiga katika hadithi hii, kumfanya kiumbe asiyoona, asiyesikia, asiyesema, imekuwa wewe unakujia umeme tu na haukukosi kabisa, kama kwamba anaona, kama kwamba anasikia na kama kwamba anasema, anapokuja anakuja kwa uhakika amelengwa kumkabili mtu kaburini pale, na wakati huo mtu anapokimbilia hakuna pumzi ya kuhemea. Kiza totoro katika nyumba ngeni, hakudhani mtu kwamba atapambana na udhaifu kama huo na unyonge kama huo. Fayadhribu bihi darbatan, kiumbe huyo asiyesema, asiyesikia, asiyeona, atampiga kwa nyundo ile pigo, hatta yasira biha turaban, mpaka atageuka binadamu. Kiumbe huyo atakuwa sawa sawa na mchanga, atavurugika pale pale. Thumma yu'iduhu Allahu, kisha Mwenyezi Mungu atamrejesha tena, atamfanya kuwa mzima kama kana, kama alivyokuwa. Fayadhribuhu darbatan ukhra, mpigaji asiyeona, asiyesikia, asiyesema, atampiga tena kwa pigo jingine. Fayasihu, safari hii atapiga ukelele binadamu. Fayasihu sayhatan, atapiga ukelele mmoja. Kwa ukelele huo, yasma'uhu kulla shay'in, atasikia kullu shay'in, kila kitu, illa thaqalaini, isipokuwa wale viumbe wawili wenye tabia ya ugumu na uzito, majini na binadamu, hawatosikia kule huo. Lakini hivi mwanakwerekwe pale, kila siku panatoka masuyahi makubwa makubwa. Kwa yoyote aliyokufa kama ni kafir, ambaye ni muovu, anapigwa pahala pale, na sauti yake au kelele wake wanasikia kila kitu. Kunguru wanasikia, wanyama porini wanasikia, sisimizi wanasikia, nzi wanasikia, kila kiumbe bahari nasikia, upepo nasikia, ghaira thakalaini, isipokuwa wazito wawili, yani binadamu na majini. Thumma yuftahu lahu babun, kisha patafunguliwa kwa ajili yake mlango, minan nari, mlango kuelekea motoni. Wayumahadu, na atatandikiwa, min furushin nari, katika magodoro ya moto. Fayakulu, kisha atasema mtu huyo, rabbi, mula wangu, na kuomba jambo moja, nishajua hali yangu ni mbaya, hali ya kukata tamaa, sina salama, sina nusra, isipokuwa dua yangu moja, ya rabbi, na kuomba Mwenyezi Mungu, la tukimi saa, usije ukakisimamisha kiyama, mimi nacha hivi hivi bora zaidi. Maana anajua kwamba kiyama kazi itakuwa inaanza mpya kuliko hii. Yeye mwenye ataomba basi bora hiyo hali alionayo kuliko kiyama. Rabbi, mula wangu, la tukimi saa, usikisimamisha kiyama na kuomba. Hadithi hii akharajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daud wal Hakim والطيالسي وأحمد نبيل فيل والسياق له وشنغاجي ومانيوني وكيي والآخوة والآجري والسياق له والآجري نبيل فيل آجري كتنغ من مكمهايو في الشريعة عندنا كتاب الشريعة نبيل فيل حديثه وروى النسائي أم يسملي النسائي وابن ماجة نبيل فيل كيسملي katika al-qismu al-awwal, kwenye kifungu cha mwanzo cha watu cha yule sahibu mtu alikuwa mwema minu, katika hadithi hiyo, ila kaulihi, mpaka kufikia tamko lake, wa ka'anna ala ru'usina at-tayru, ma sahaba sisi tulikaa mbele ya mtume wakati asimulia hadithi hii, kama kwamba juu ya vichwa vyetu kulikuwa na ndege tunamvizia tumkamate asiruke. Wa huwa riwayatun li Abi Daud, nayo hiyo pia ni riwaya Abi Daudi, biakhsari minhu, lakini likuja kwa fupi zaidi kuliko huo. Wakadha Ahmad, na vile vile Ahmad. Waqala al-Hakimu, na akasema Imam Hakim, sahihun ala sharti shaykhaini, ni hadithi sahihi juu ya sharti walioweka mashekhe wawili. Wa aqarrahu Dhahabiyu, na akaithibitisha Imamu Dhahabiyu. Wa huwa kama qala, na Albani anakubaliana na jambo hilo, nalo ni kama walivyosema wawili hao. Wa sahahahu Ibn al-Qayyim, na hadithi pia akaisahisha Ibn al-Qayyim, fi i'lami al-muwaqqi'in, yani katika kitabu i'lamu al-muwaqqi'in akaitaja hadithi hiyo. Wa tahdhibi sunani, na pia kwenye kitabu tahdhibi sunani. Wa naqala fihi tashihahu, na akanakili ndani yake masahisho yake, mashahisho yake, an abi nu'aym, kutokana na abi nu'aym wa ghairihi, na wengine wasiokuwa yeye. Hiyo ilikuwa ni nukta nambari 108 ikizungumzia jawazu ya mtu kutoa mawaidha hata pale kaburini. Vile vile mtume alilifanya jambo hilo, hakuwa pale akigawa juzuu tu kusoma au kusoma Yasini. Alichokifanya mtume kaburini ni kutoa wazi kwa kuwakumbusha watu mambo ya mauti na yanayofuatia baada ya mauti. Akawaeleza hali anayokuwa nayo mtu muovu, na akali aliwaeleza hali atakayokuwa nayo mtu mwema. Hayo ndiyo mambo ambayo yanajuzu kufanywa hata kaburi ni vile vile. Wa adhanu al-isha bi idhnillah tabaraka wa taala. Saa nambari 109 katika sahifa ya kitabu nambari 160. Nukta 109, wayajuzu, na inafaa, inajuzu, ikharaju almayit, kumtoa maiti, min alqabri, kumtoa maiti ndani ya kaburi, min alqabri, kumtoa maiti ndani ya kaburi, japokuwa alikuwa tayari kafukiwa, itajuzu kumtoa tena, ligharadhin sahihin, kwa sababu ya jambo sahihi lifaalo kutolewa maiti kaburini. Likitokezea hilo, ligharadhin sahihin, kwa lengo lakini lilokuwa sahihi. Nini mfano wa hayo malengo yaliyokuwa sahihi hata maiti atolewe kaburini? Kama lau dufina kabla ghaslihi, kama laiti imetokezea kuzikwa kabla ya kukoshwa kwake, na maiti huyo si shahidi aliyeuawa kwenye maarakati alkitali. Kwa maana hiyo shahidi ndo ambaye hakoshwi kwa kauli ya Mtume, idfinuhum, wazikeni mashuhadai hao, fi dimaihi, na damdam zao, wakitoka yaumul qiyama wanatoka na damu zao, damu rangi yake ni nyekundu lakini harufu yake harufu ya miski. Mashahidi hawakoshwi. Sasa imetokezea mtu mwingine wa kawaida amezikwa bila ya kukoshwa, watu walioko pengine pale pahala hawafahamu Uislamu chochote, hawafahamu, ikaja kujulikana kwa fulani kukoshwa, kazikwa hivyo hivyo, itabidi afukuliwe na afanyie ada ya Kiislamu ile. Watakfinuhu, na vile vile kukafiniwa kwake, kama hakukafiniwa kisheria anaweza akafukuliwa maiti kaburini akakafiniwa kisheria. Wanahu dhalika, na mfano wa mambo mengine kama hayo, mathalan maiti amezikwa kijingajinga na madhahabu yake kochokocho, kuanzia mwilini kapambwa mapambo mpaka kwenye kinywa, ana meno ya dhahabu, yatakwenda kumuadhibu mambo yale. Kwa hakika watu upesi upesi wafukue kaburi wamtoe vitu vile, na walio hai ni bora zaidi kunufaika navyo kuliko yeye. Yeye hana haja na vitu vile kabisa, huko anakokwenda hakuna dhahabu hiyo, matumizi yake wala fedha hiyo, huko kutaka amal. Anazo amal atatumia, hana amal hatumii kitu, atakuwa mnyonge kuliko wanyonge kama hana amal. Hayo ya kufaa au kujuzu kufukuliwa maiti kwa lengo hilo, لحديث جابر بن عبد الله قال نكتكانا نحديث يا سيدنا جابر بن عبد الله يمسينا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي المنديا بنمتوم عبد الله بن أبي بن سلولي نامي هو لكوا لكوا رئيس المنافقين كيوم غزي ونفق لكن انتوم لكوا ناي كسالي ناي akisimama kila siku ya Ijumaa kumsifu sana Mtume mpaka kilia machozi kwa kumsifu Mtume, lakini kumbe kuna mambo ameyaficha katika kifua chake. Lakini Mwenyezi Mungu alimwekea siku yake, ilipofika akapitisha ada yake Mwenyezi Mungu ambaye huwapitishia vime vyote. Ma kana Allahu liyadhal almu'minina ala ma antum alayhi, hajakuwa Mwenyezi Mungu mwenye kuwaachilia tu waumini katika hali mlionayo kuwa hamjuani, hata yamiza alkhabitha min atayib, siku moja Mwenyezi Mungu atampambanua aliye mbaya kutokana na aliye mwema. Hii ni kawaida yake Mwenyezi Mungu. Siku moja Abdullah bin Ubay bin Saluli akatokeza waziwazi alionayo moyoni kwa kuyasema mambo mabaya mabaya dhidi ya Mtume. Kuanzia siku ile watu wakajua, la, kumbe huyu kujidai kuwa vile na hivi, kumbe muongo. Watu walimkamia vibaya sana, wako waliokuwa kiomba kwamba wapewe ruhusa na Mtume mkate kichwa. Mwanawe Abdallah bin Ubay bin Saluli akapata habari ya kwamba kuna baadhi ya masahaba wanamtaka mtume ruhusa mkate kitu mnafiki. Mtoto mtu akasema kwa mtume, ya Rasulullah, heshima hiyo, ruhusa hiyo, naomba unipe mie mwenyewe ni mume baba yangu, kwani naogopa mimi kama atapewa mtu mwingine damu yake baba yangu na damu yangu ina hatari, nisije nikawatazama masahaba wa mtume waislamu wenzangu kwa jicho baya, kwa sababu lazima itaniingia ile, huyo ndo kamua babangu, huyo ndo alomchinja, nataka mwenyewe unipe idhini ni mkate kichwa. Lakini mtume alikataa yote hayo, bali akasema ya kwamba nachieni mimi kwa hakika, wasije wakasema Muhammadi anaua watu wake masahaba wake mwenyewe, maana watu wanangojea sababu tu. Wasi wakasema kwamba kawabadilikia, kaogeukia, mnamuona huyu mlomkaribisha huyu hapa ugenini, basi kafikia daraja hii hivi sasa anafanya kitu kama hivi. Mtume alikataa yote hayo kwa hakika. Sasa alipoondoka duniani Abdullah bin Ubay bin Saluli, mtume alimwendea maiti yake, baadama udkhila fi hufratihi, baada ya kuingizwa katika shimo lake, yani kaburi lake, faamara bihi, mtume katoa amri, mfukueni, mfukueni, watu mtume atamzama hivi. Fa ukhuraja, akatolewa Abdullah bin Ubay bin Saluli kaburini mwake. Alipotolewa, fawadahu ala rukbataihi, mtume akampakata akamweka katika mapaja, katika magoti mawili pale kwenye mwanandani. Wanafafa alaihi, mtume akawa anamtemea temea juu yake, min rikihi, katika pumzi zake mtume anamwombea dua na kumtemea temea mate yake pale. Wakati huo bado havijaja vidongo kutoka mbinguni vya aya za Qur'ani za kumkataza mtume asifanye hivyo. Akajitahidi, mwisho kujitahidi. Manawe alikuwa Muislamu mzuri sana, akaitwa Abdullah bin Ubay bin Saluli. Alimwendea mtume akamwomba, ya Rasulullah, kanzu yako uliompa Abbasi, mimi naiomba nikamkafunia baba yangu, huenda Mwenyezi Mungu akamstahi akamwonea huruma kwa kuwa mwilini mwake ana nguo ya mtume. Mtume alikubali yote hayo, akamwambia mfukueni. Akafukuliwa, akamvisha kanzu yake, akampakata kwenye magoti yake, na akawa anamtemea temea katika pumzi zake. Wa albasahu kamisahu, na akamvisha kanzo yake. Qala Jabirun, Jabiri akasema, kuna jambo linasema vile vile, wa salla alaihi, mtume alisimama kumsalia. Baada ya kitendo hicho ndo zikashuka aya pale tena zikawafikia Sayyidina Umar. Sayyidina Umar alikuwa anakataa asaliwe, na akipiga miguu chini, atusalli ala hadha ya Rasulullah, utamsalia huyu vile vile? Wakad kala yauma kadha, kasema hivi na hivi na hivi. Mtume akamwambia, hapana, mimi kwa hakika nimekhiarishwa na Mola wangu, nimeambiwa istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, ukipenda Muhammadi waombe msamaha au ukipenda usiombe msamaha. In tastaghfir lahum 70 mara, hata kama utawaombea msamaha mara 70, falan yaghfir Allahu lahum, ama Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe atawasamehe. Mtume anasema, ningelikuwa nimepata kauli kwa Mwenyezi Mungu kwamba zaidi ya mara 70 atasamehewa, mimi ningeombea zaidi mara 70, lakini ni kwamba hata nikiombea kazi ya bure. Lakini hapo pia nimekhiarishwa, nikitaka niombe, sitaki niombe, basi mimi nimechagua kuombea, niachieni, msiniingilie kati ya mambo hayo. Lakini baadhi ya masahaba walikuwa wamekasirika sana kwa kuombewa dua na kufanywa kama yale yote Abdullah bin Ubay bin Saluli aliyekuwa rais almunafiqina. Bas, fallahu aalam, anasema mwisho Mwenyezi Mungu ndo ajuae kama mtume alimswalia au hakumswalia, Mwenyezi Mungu ndo ajuae kwa hakika. Wa kana kasa Abbasan qamisan, na kanzu yenyewe mtume hiyo aliwahi kumpa ammi yake Abbas kanzu ile, akamwambia, dhaa ammi yangu kanzu hii. Lakini baadaye mtume akamwambia, nipe, nina haja nayo, na kwenda kumkafinia Abdullah bin Ubay bin Saluli. Manawe aliomba akafiniwe baba yake sana hiyo. Si kama itasaidia kitu, haisaidii kitu. Hata wachilia mbali kuvaa nguo za mitume, na avae mtu hata sundus na istambrafi, kama atakuwa si mtu hayo atadhibiwa tu, bile nguo tu binafsi yake atamuadhibu, haikubali kabisa. Anadhani tu mtu kwamba labda atapata salama kwa kuvaa nguo ya fulani. Hadithi hiyo akharajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari, wasiyaku na ule uchunguaji wa maneno, maa ziyadati, pamoja na maneno yaliyozidi, al-akhira, ziada ya mwisho, lahu ni yake yeye, ومسلم pamoja na Imam Muslim wa Nasa'i wa ziyaratul ula amma ziyada ya mwanzo lahu ni yake yeye wa Ibn al-Jarud na pia ameitoa Ibn al-Jarud wal Bayhaqi wa Ahmad min tariqi Amr ibn Dinar kutokana na njia ya bwana Amr ibn Dinar sami'ahu min Jabir ambaye yeye pia alisikia hadithi hiyo kutoka kwa Jabir ibn Abdullah wa lahu tariqun ukhra na hadithi nayo njia nyingine عن أبي الزبير كنت كان أبي الزبير عن جابر قال كنت كان جابر يمسيما لما مات عبد الله بن أبي وقت يلبفريكي دنيا عبد الله بن أبي بن سلول أتى ابنه النبي عليكوين دمواناوي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كمين ديمتومي فقال أكسمه يمناوي يا رسول الله انجم بمنيزي مونغو إنك حكيكاويوي إن لم تأتيه كام كمين ديا بابا يانغو نو كمون ديا دوا na ukamsalia basi lam nunzil na'iran bihadha sisi kwa hakika lam nazal hatutoacha sisi nu'ayyara kutiwa aibu na makafiri na wanafik bihadha kwa tendo hili na kuomba bora wende najua babangu hasamehewi lakini nakuomba kwa wanafiki wanyuka vibaya twende babangu kamsomee twende kamuombe dua Manawe kaja pale mtume aliliona hilo faatahu nabiyu akamwendea maiti yake bwana mtume fawajadahu akaikuta maiti yake hiyo qad udkhala fi hufratihi imekwisha tumbukizwa katika shimo lake faqala mtume akasema afala qabla an tudkhiluhu sasa si bora ingelikuwa kumchukua hapa mimi kuja kumuombea huyo kabla ya kumuingiza kaburini ninakuja kunambia maneno hayo kushaziko kushafukiwa basi fa ukhraja akatolewa tena maiti huyo min hufratihi katika handaki lake lile fatafala alayhi bwana mtume akawa anamtemea temea juu yake katika pumzi zake min karamihi katika upepo wake ila kadamihi na anaanza kumpulizia kichwani mpaka nyayoni yani mwili mzima wa almasahu kamisahu kisha mtume akavika ile kanzu yake ambayo alikuwa kivaa yeye mwenyewe na mwanzo alimpa al-Abbasi akamvika kanzu ile akharajahu Ahmad hadithi hiyo mito Ahmad wa Tahawi fi al-Mushkil kwenye kitabu cha Mushkil bi sanadin kwa mategemezi ala sharti Muslim yaliyoku juu sharti ya Muslim lakini tu Abu Zubairi miongoni mwa waliotaja hadithi hiyo akharajahu al-Bukhari ameitoa Imam Bukhari wasiyaku na ule uchunguaji wa maneno maa ziyadati pamoja na maneno yaliyozidi al-akhira ziada ya mwisho lahu ni yake yeye wa Muslim pamoja na Imam Muslim wa Nasa'i wa ziyaratul ula amma ziada ya mwanzo lahu ni yake yeye wa Ibn al-Jarud na pia ameitoa Ibn al-Jarud wal Bayhaqi wa Ahmad min tariqi Amr ibn Dinar kutokana na njia ya bwana Amr ibn Dinar sami'ahu min Jabir ambaye yeye pia alisikia hadithi hiyo kutoka kwa Jabir ibn Abdullah walahu tariqun ukhra na hadithi nayo njia nyingine an Abi Zubair kutokana na Abi Zubair an Jabir qala kutokana na Jabir amesema lamma mata Abdullah ibn Ubay wakati alipofariki dunia Abdullah ibn Ubay ibn Salul ata ibnuhu an-nabiy alikwenda mwanawe Abdullah ibn Ubay ibn Salul kumwendea mtume faqala akasema huyo mwanawe ya rasulullah enjumba mwenyezi Mungu innaka hakika wewe in lam taatihi kama hukumwendea baba yangu na ukamuombea dua na ukamsalia basi lam nunzil na'iran bihadha sisi kwa hakika lam nazal hatutoacha sisi nu'ayyara kutiwa aibu na makafiri na wanafiki bihadha kwa tendo hili na kuomba bora wende najua babangu hasamehewi lakini nakuomba kwa wanafiki wanyuka vibaya twende babangu kamsomee twende kamuombe dua Manawe kaja pale mtume aliliona hilo faatahu nabiyu akamwendea maiti yake bwana mtume fawajadahu, akaikuta maiti yake hiyo, qad udkhala fi hufratihi, imekwisha tumbukizwa katika shimo lake. Faqala, mtume akasema, afala qabla an tudkhiluhu, sasa si bora ingelikuwa kumchukua hapa mimi kuja kumwombea huyo kabla ya kumuingiza kaburini, mnakuja kuniambia maneno hayo ukishaziko ukishafukiwa. Basi fa ukhraja, akatolewa tena maiti huyo, min hufratihi, katika handaki lake lile. Fatafala alaihi, bwana mtume akawa anamtemea temea juu yake katika pumzi zake, min karamihi, katika upepo wake, ila kadamihi, na anaanza kumpulizia kichwani mpaka nyayoni, yani mwili mzima. Wa almasahu kamisahu, kisha mtume akavika ile kanzu yake ambayo alikuwa kivaa yeye mwenyewe, na mwanzo alimpa al-Abbasi akamvika kanzu ile. Akharajahu Ahmad, hadithi hiyo ameitoa Ahmad, wa Tahawi fi al-Mushkil, kwenye kitabu cha Mushkil, bi sanadin, kwa mategemezi ala sharti Muslim, yaliyoko juu sharti ya Muslim, lakini Abu Zubairi, lakini tu Abu Zubairi miongoni mwa waliotaja hadithi hii, mudallisun, yeye ni mtu mbabaishaji, mara maneno yake yanababaika. Wa kad ana, na katika hadithi hii kwa hakika alibabaika sana, mara sema hivi, mara sema hivi, mara cha kauli hii, mara kauli hii. Tuwache inshallah katika nukta hii, mwisho wake hapa 109, tutakapokuja tutaondokea kwenye nukta nambari 110 ambayo itakuwa maudhui yake, wala yustahabu lirajuli an yuhfira